zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas notebook Sony VAIO z procesorem Intel Pentium, grafiką 1 giga i dyskiem twardym 500 giga za 2199 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. To wciąż jest czwartek, 15 maja, minęła 17. Zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Krystian Hanke, a teraz serwis trójki. Małgorzata Spor i Radosław Mróz. Jutro decyzja sądu w sprawie aresztu dla Znachora z Nowego Sącza. Dziś Marek H. usłyszał kolejny zarzut. Zarzut dotyczy wykonywania usług medycznych bez wymaganych uprawnień. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W kopalni w Somie wciąż trwa akcja ratunkowa pod ziemią. Przysypanych jest około 150 tureckich górników, podają miejscowe władze. W tym serwisie także dobra informacja dla kierowców. S3 łącząca Gorzów Wielkopolski z Międzyrzeczem już otwarta. Za wizytę brał nawet 200 zł Znachor Marek H., który doradzał rodzicom półrocznej Magdy z Brzeznej pseudoterapię, po której dziewczynka zmarła, odpowie także za leczenie bez uprawnień. Dziś usłyszał nowy zarzut, jutro sąd zdecyduje, czy trafi do aresztu. Śledczy przesłuchali kolejnych świadków, którzy potwierdzają, że Znachor za porady brał pieniądze. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Informacje w tej sprawie zebrała Ksenia Maćczak. Nie wiadomo jeszcze, jak wielka grupa korzystała z porad Znachora, ale wiadomo, że za usługi pobierał pieniądze. Dlatego dziś usłyszał kolejny zarzut, poinformował prokurator Piotr Kosmaty. Zarzut dotyczy wykonywania usług medycznych bez wymaganych uprawnień w latach 2005-2014. I choć mężczyzna w konsekwencji do winy się nie przyznaje, jak twierdzą śledczy, ustalamy krąg osób, które korzystały z jego usług w cudzysłowie i będziemy te osoby przesłuchiwać i niewykluczone, że ten zarzut będzie coraz bardziej się powiększał. Niewykluczone też, że przy okazji wróci sprawa Przemka sprzed 7 lat, bo po tym, jak rodzice chorego chłopca zerwali kontakty z lekarzami i oddali dziecko w ręce Znachora, chłopiec zmarł. Prawomocny wyrok usłyszała tylko matka, bo w sprawie Znachora, jak przekonuje prokurator Kosmaty, wówczas nikt nie chciał rozmawiać. No jeżeli nikt, kto jest przesłuchiwany, nie chce się podzielić jakąkolwiek wiedzą, no jest tutaj kwestia, powiedzmy sobie, skomplikowana. Ale jeśli pojawią się nowe okoliczności, śledztwo może zostać wszczęte. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Turcji pierwsze pogrzeby ofiar katastrofy w kopalni w Somie. W eksplozji, do której doszło dwa dni temu, zginęły co najmniej 282 osoby, a według władz pod ziemią wciąż uwięzionych jest około 150 górników. Ostatnia kontrola prowadzona była w tej kopalni ponad miesiąc temu. Jej właściciele twierdzą, że nie wykryto wtedy żadnych uchybień. Choć od eksplozji minęły już dwie doby, a szanse na wyciągnięcie kolejnych żywych górników są coraz mniejsze, ekipy ratownicze wciąż próbują dostać się do uwięzionych. W akcji przeszkadza jednak podziemny pożar oraz tlenek węgla. Na powierzchni ziemi cały czas czekają rodziny przysypanych. Tymczasem tureccy związkowcy organizują dzisiaj jednodniowy strajk. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko niedostatecznym zabezpieczeniom kopalń. Ostatnio w Turcji wiele fabryk, w tym kopalń, zostało sprywatyzowanych. To obniżyło koszty produkcji. Koszt wyprodukowania tony węgla spadł ze 140 do 24 dolarów. W praktyce oznacza to, że mając podwykonawców, państwo nie sprawdza, czy spełniane są warunki bezpieczeństwa. Wyjaśnia analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Pinar Elman. W 13 tureckich miastach doszło też do antyrządowych demonstracji. W Izmirze na ulicę wyszło 20 tysięcy osób, a policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. W stolicy Ankarze na ulicę wyszły 3 tysiące osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ze Szczecina w 6 godzin do Warszawy, szybsze połączenie z Poznaniem i Zieloną Górą. Kolejny odcinek ekspresowej S3 oddany do użytku. To 37 kilometrów, które łączą Gorzów Wielkopolski z Międzyrzeczem. Do tej dobrej informacji dla kierowców wicepremier Elżbieta Bieńkowska dodaje jeszcze obietnicę. Potwierdza, że w tym roku, latem lub jesienią, zostanie przeprowadzony przetarg na budowę pierwszego odcinka S6. Cały ten przebieg S6, która jest tutaj na zachodnim Pomorzu i Pomorzu, jest w planach do roku 2020 i sukcesywnie będziemy te odcinki po kolei uruchamiać. Na razie zaczniemy od tego odcinka Szczecin-Koszalin, potem zostają dwa pozostałe: Koszalin-Słupsk i Słupsk-Gdańsk. Jednocześnie wicepremier zapowiedziała, że do 2020 roku zostaną zakończone wszystkie prace związane z budową w Polsce sieci dróg ekspresowych. Problemy na paryskich lotniskach to przez protest pracowników państwowych firm. Do strajku wezwało ich solidarnie 8 największych central związkowych. Na ulice Paryża wyszły tysiące ludzi, którzy nie zgadzają się z rządowymi planami zamrożenia wynagrodzeń. Protest z udziałem pielęgniarek szpitali publicznych, nauczycieli, strażaków, celników, policjantów oraz innych kategorii zawodowych w sektorze państwowym spowodował nie tylko to, iż wiele szkół jest nieczynnych, ale także znaczne utrudnienia na lotniskach, gdzie ze względu na strajk kontrolerów lotów odwołano liczne połączenia, głównie na liniach krajowych. Francuska minister do spraw administracji państwowej Marylise Lebranchu odrzuciła możliwość podwyżek pensji pracowników. Nie możemy się zdobyć na taki gest w chwili, gdy wzrost gospodarczy był w pierwszym kwartale zerowy. Jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, to podnieść pensję o 46 euro miesięcznie w ciągu 2 lat tym pracownikom, którzy mają najmniejsze wynagrodzenie. W sumie dotyczyłoby to nieco ponad 1,5 miliona pracowników państwowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie jeszcze o najnowszym skandalu korupcyjnym w Chinach. 100 milionów juanów, czyli prawie 12 milionów euro, znaleziono w domu wysokiego rangą chińskiego polityka. Najwyższy nominał w Chinach to 100 juanów, więc objętość znalezionych pieniędzy to kilka metrów sześciennych, a ułożone jeden na drugim utworzyłyby kolumnę 100 metrów w wysokości. Policja do przeliczenia wykorzystała 16 maszyn do liczenia banknotów, z których 4 się zepsuły. Zatrzymany to zastępca szefa biura do spraw węgla w Krajowej Administracji Energii wydawał zezwolenia i zgody na budowę nowych elektrowni. To był serwis Trójki. A teraz informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Na Agnieszkę Radwańską można liczyć. Polka w prestiżowym turnieju w Rzymie jest już w ćwierćfinale po dość łatwej wygranej z Włoszką Franceską Schiavone. Radwańska zwyciężyła 6-4 i 6-1. Teraz przyjdzie jej zmierzyć się albo z Serbką Jeleną Jankowicz, albo z Włoszką Flavią Penettą. W turnieju panów spora niespodzianka. Weteran światowych kortów Niemiec Tommy Haas, który jak równy z równym grywał przed laty z Pitem Samprasem czy Andrea Gassim, dziś pokonał w 3 setach zwycięzcę tegorocznego wielkosztemowego Australian Open Szwajcara Stanislasa Wawrinkę. Dla kibiców Lecha Poznań to żadne zaskoczenie. Manuel Arboleda po zakończeniu sezonu przestanie być piłkarzem kolejorza. Klub zdecydował, żeby nie przedłużać kontraktu z Kolumbijczykiem. Ten przy bułgarskiej spędził 6 bitych lat. 4 tłuste, 2 ostatnie wyjątkowo chude. Na zakończenie w serwisie sportowym bieganie. W najbliższą niedzielę odbędzie się Krakowia Maraton. Odbędzie się po raz 13, ale po 9 latach przerwy znów rozpocznie się i zakończy na krakowskim rynku głównym, co na pewno bardzo ucieszy startujących. Do tej pory zgłosiło się ich już ponad 8 tysięcy. Więcej o bieganiu w Trójce lada chwila. Wbiegam, bo lubię. A dziś biegam w kaloszach, można byłoby powiedzieć. Do końca dnia sporo chmur. Na południu silne opady deszczu, to już państwo słyszeli, a w górach śnieg. I do tego jeszcze silny wiatr. Wieczorem i w nocy na południu również opady, ale ta strefa będzie się przemieszczać na zachód w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Temperatura od 5 do 10 stopni. Jutro na północy i Wielkopolsce dość pogodnie. Na pozostałym obszarze więcej chmur i znów parasole się przydadzą. Na południu nadal intensywny deszcz. Miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu możliwe także burze, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i znowu śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi.

Jak to dobrze, że są jeszcze nieodkryte jego przeboje. Myślę, że to jeden z takich, których spokojnie możemy słuchać w kółko i można nazwać przebojem. Michael Jackson. 8 niepublikowanych do tej pory nagrań na płycie właśnie tego artysty. Kwadrans już po godzinie 17. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Ostatnimi dniami dzielił się wrażeniami z pobytu w Kolumbii, niezwykłym kraju, który chce troszkę zmienić swoje oblicze i o tym też jeszcze porozmawiamy dziś w związku z konkursem, który ogłosiliśmy wczoraj. A jak zapowiadał, tak się stało, udało już się opuścić Kolumbię i Tomasz Grozdowski w swojej podróży przez trzy Ameryki wspina się coraz wyżej w Andy. No i dotarł do Ekwadoru. Granicy z Kolumbią po granicę z Peru. Zdecydowanie bliżej tej pierwszej leży stolica kraju Quito, do której dotarliśmy w Trymiga. Dlaczego tak? Bo pierwsze obserwacje ekwadorskie dotyczą podróżowania. Drogi są zdecydowanie lepsze niż w Kolumbii, asfalt równy, są pobocza, to nowość, a opłata za przejazd też jest mniejsza niż w Kolumbii i wynosi dolara za odcinek. Długi, dłuższy, krótszy, nie widać tu jakiejś reguły. Podobnie jak w Kolumbii, za przejazd głównymi drogami się płaci, nawet jak droga przypomina Zakopiankę i z drogą ekspresową nie ma nic wspólnego. Tylko dolara, bo amerykańska waluta obowiązuje w Ekwadorze. Skoro przy pieniądzach jesteśmy i sprawach samochodowych, to kolejna radosna wiadomość dla zmotoryzowanych. Benzyna kosztuje niewiele ponad złotówkę za litr. Można jechać, prawda? Do każdego litra ekwadorski rząd dopłaca obywatelom ponad 3 złote. A więc stolica, Quito, miasto pięknie położone wśród wzgórz i o ile samo miasto w swojej całości, powiedzmy sobie, jest nieporywające, o tyle starówka robi ogromne wrażenie. Nie na darmo Quito jako pierwsze razem z Krakowem znalazło się na liście UNESCO. Większość starówki jest wyremontowana, zabytków nie brakuje. Najważniejsze? Quito has the most beautiful old town in South America. Quito ma najpiękniejszą starówkę w całej Ameryce Południowej. Wiele budynków z XVI i XVII wieku, jak Compañía de Jesús, Monaster Świętego Franciszka, Bazylika. Od siebie dodam najstarsza w Ameryce Południowej katedra, Bank Ekwadoru i coś, co naprawdę jest nie do opisania. La Compañía de Jesús. Wystrój tego kościoła robi ogromne wrażenie. Jak ktoś będzie miał okazję kiedyś zobaczyć, nie może tego miejsca przeoczyć. Najlepszy z możliwych przykład hiszpańskiego baroku w Ameryce. Kościół zbudowany w 1605 roku przez jezuitów. Do budowy użyto kamieni wulkanicznych. Ma ogromną ilość dekoracji rzeźbionych w kamieni kwiatów, owoców, a w środku wszystko jest pokryte listkami złota. A poza samym Quito, jak ktoś myśli, że są tylko plantacje bananów, to jest w błędzie. Mamy Mindo, bardzo urokliwą miejscowość na zboczach Andów, las deszczowy, Papayacta, gorące źródła, a na południe wulkan Cotopaxi, blisko 6000 metrów nad poziomem morza, 2 godziny drogi od Quito. Można zwiedzać i zwiedzać, jak tylko ma się na to czas. I tylko oddycha się dość ciężko, bo to już 3000 metrów nad poziomem morza i czasami pada, a poza tym świetnie. No, jeśli takie rzeczy można tam usłyszeć na ulicy, to zostawiam ten Budapeszt, o którym wcześniej, i lecimy do Quito, stolica Ekwadoru. Tomasz Grozdowski, jego relacje mogą Państwo śledzić na stronie www.3ameryki.polskieradio.pl. Tam też kolorowe, przepiękne zdjęcia. Ekwador dziś, Kolumbia była wczoraj i pytaliśmy Państwa o to, jakie hasło reklamowe mogłaby Kolumbia zamieścić na billboardach w Polsce, żeby przyciągnąć turystów do tegoż właśnie kraju. Bardzo mi się spodobało hasło i to jest zwycięzca tego konkursu pan Ryszard z Łodzi, który wymyślił Kolumbia atrakcjami Bogota. Urządzenie Via Auto zasilane już kwotą 100 zł oraz nawigacja GPS trafi do pana. Serdecznie gratulujemy. Kolumbia atrakcjami Bogota. No, no, no. Bardzo to ładne. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A to już numer jeden, nowy numer jeden biegowej listy przebojów. No, fani Trójki, fani Fighters. Zapewne wiedzą, o co chodzi. No Way Back. A biega się przy tym znakomicie. No i przybiegł do studia przy dźwiękach tej piosenki. Dosłownie. No dokładnie, tak. No Way Back, Foo Fighters, numer jeden. Państwo tak wybrali w tym tygodniu. Krzysztof Łoniewski, przedstawiam. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Athena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Oficjalnie o czym dziś? Dzień dobry. No aż dziw bierze, że tym tematem nie zajęliśmy się wcześniej, ale to tylko dowód na to, jak wielowątkowe jest bieganie. Do rzeczy jednak. Dla wielu biegaczy aplikacje biegowe na smartfony są niemal tak ważne jak buty biegowe. Bez nich i bez uruchomionej aplikacji na trening nie wyjdą. O przegląd najpopularniejszych aplikacji dostępnych na naszym rynku poprosiłem dziennikarza biegowego Marcina Chłopasia. Rynek dominuje zielony ludzik. Taki, który wygląda troszeczkę jakby w pędzie biegu i twarz mu się powykrzywiała. To jest aplikacja Endomondo, którą pewnie wielu biegaczy zna. Jest też Runkeeper, to jest druga dość znana aplikacja, która się bardzo ostatnio zmieniła i ma nową szatę graficzną i rzeczywiście się stała ciekawa. Te wszystkie aplikacje budują wokół biegania społeczność, mają różne opcje płatne i bezpłatne, w zależności od tego, czego rzeczywiście biegacz potrzebuje. Chociaż moim zdaniem nie zawsze sobie zdaję sprawę z tego, czego potrzebuje, a potrzebuje uważam planu treningowego i to jest bardzo istotna funkcjonalność, której w wielu tych aplikacjach brakuje albo jest dość droga. No więc właśnie chciałem Cię o to podpytać. Co jest siłą tych aplikacji, o których opowiedziałeś, a co jest ich słabą stroną? Obie te aplikacje, które wymieniłem, są ładne graficznie i to jest ich mocna strona. Są dość dobrze zrobione, jeśli chodzi o to trakowanie biegu. Mają też wbudowane plany treningowe, ale wbudowane. To znaczy takie, które nie reagują na to, co biegacz robi trakcie treningu, czy jeżeli mu idzie dobrze, to niekoniecznie przyspieszają i niekoniecznie zwalniają, jeżeli mu idzie źle. Są też takie bardzo rozrywkowe aplikacje, jak na przykład Nike Plus, czy Adidas Mi Coach, tudzież My Coach. Ta pierwsza jest bardzo kolorowa, ale uproszczona. Tak naprawdę tam chodzi wyłącznie o zabawę z biegania i o taką wymianę emocji między biegaczami. My Coach jest moim zdaniem strasznie skomplikowanym narzędziem i szczerze mówiąc nigdy mi się nie udało przebrnąć do momentu, w którym wydaje mi się, że trenuję. Jest jeszcze ta aplikacja polska, jedyna chyba na razie, pierwsza polska aplikacja dla biegaczy, nazywa się Ranguru i w tej aplikacji połączone są różne funkcjonalności, bo po pierwsze można trakować swój bieg po GPS-ie, ale tam jest największy nacisk postawiony na plany treningowe. Dzięki planom treningowym zindywidualizowanym można trenować do konkretnego celu i ten cel jest bardzo indywidualnie potraktowany, to znaczy wyznaczasz ile dni treningowych chciałbyś w tygodniu mieć, jaki jest twój aktualny poziom i dzięki temu możesz trenować w taki sposób, jaki jest tobie, tej jednej konkretnej osobie potrzebny, a potem ta aplikacja również reaguje na zmiany twojego samopoczucia, tego jak ci idzie, czy ci idzie dobrze, czy niedobrze, ułatwia lub utrudnia trening. Jeżeli masz kontuzję, to dzięki temu od razu wiesz, czy zatrzymać się, czy trenować, kiedy wrócić do trenowania, jak wrócić do trenowania. Plan treningowy się do tego dopasowuje i to są bardzo ważne rzeczy, dlatego że właśnie najczęściej biegacze mają ten problem, że sami nie wiedzą, co zrobić w takich newralgicznych momentach. Właśnie kiedy na przykład czegoś brakuje. Kiedy wypada im kilka treningów z powodu na przykład choroby. Właśnie, tak. Wypada kilka treningów z powodu choroby i nie wiadomo, co z tym zrobić. Albo mam plan treningowy na 8 tygodni, na 10 kilometrów 8 tygodni, ale do imprezy jest 12 tygodni, co wtedy zrobić? Albo mam za mało czasu, czy się zdążę przygotować, czy nie zdążę się przygotować, prawda? Tego typu problemów zazwyczaj z takimi płachtami internetowymi, które dostajesz, ściągasz w jakimś pliku excelowskim, jest dużo, a tutaj ten problem odpada. Tyle o aplikacjach biegowych, teraz zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród jest Jabra, producent słuchawek Jabra Sport Wireless Plus, dostępnych w sklepie sportowym sportmed24.pl. Tym razem mamy do wygrania zestaw, w którego skład wchodzą słuchawki Jabra Sport oraz zestaw głośno mówiący Jabra Tour. Wartość tych nagród wynosi 750 zł brutto. Do tych nagród dołączamy absolutny hit książkowy na rynku biegowym, autobiografię fenomenalnego Mo Faraha, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w biegach na 5 i 10 tysięcy metrów, biografię pod tytułem Siła ambicji. Co trzeba zrobić, żeby te wszystkie nagrody wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533, jego koszt to 3 zł i 69 groszy brutto i dokończyć wyrażenie. Bieganie kojarzy mi się z... no właśnie z czym? Czekamy na Państwa propozycje, wybierzemy najciekawszą i nagrody powędrują do jej autora. Na zakończenie zaproszę na wydarzenia biegowe. Bez wątpienia najważniejszym w najbliższy weekend będzie bieg na Monte Cassino. Odbędzie się we Włoszech, rzecz jasna, 17 maja w 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Poległo w niej 1052 polskich żołnierzy. Tylu biegaczy z Polski stanie też na starcie biegu. Chętnych było oczywiście wielokrotnie więcej. Wielu biegaczy wybierających się na ten bieg jest właśnie w drodze do Włoch. Wiemy, że słuchają Trójki. Wśród nich drużyna Biegam, bo lubię z Wydmin, czy niejaki Paweł Januszewski. Paweł, bylebyś nie dał plamy i podbiegł pod to wzgórze. Na relację z biegu zapraszamy do naszej sportowej niedzielnej audycji Trzecia strona medalu. Teraz uwaga dzieciaki, a właściwie uwaga rodzice i nauczyciele. Jak co roku przygotowaliśmy biegową imprezę z atrakcjami dla dziewczynek i chłopców w wieku od 10 do 12 lat z okazji Dnia Dziecka. W Warszawie widzimy się 27, w Gdańsku 29 maja, w Poznaniu 3 czerwca. Będzie jak zwykle całe mnóstwo dobrej zabawy. Oczywiście kluczową częścią imprezy będzie Water Sport Run, bieg główny dla dzieci. Wszystkie informacje o tej imprezie do znalezienia na naszym portalu biegambolubie.com.pl. Tam też znajdą Państwo informacje dotyczące trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Na nią zapraszam już biegających, ale i tych, którzy ciągle nie mogą się na bieganie zdecydować. Nasi trenerzy czekają w całej Polsce i bezboleśnie wprowadzą Państwa do biegowej rodziny. Zajęcia, przypominam, co sobotę o 9:30 w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Zapraszamy na nie rodziców z dziećmi. Pociechami na biegowo zajmą się specjalni opiekunowie ze Sport Generacja. Rodzice ze spokojną głową wezmą udział w zajęciach. To tyle na dziś. Zdążyliśmy z czasem, prawda? Zdążyliśmy. I zapraszam o konkurs, za to jeśli Państwo chcą zdążyć, to tylko 10 minut, bo potem konkurs na karnet na Orange Warsaw Festival, więc proszę się pospieszyć. Konkursów dziś co niemiara. No tak. Bieganie kojarzy mi się z... no właśnie z... I proszę dokończyć. Jaki numer? 73 533. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Już za chwilę skrót najnowszych informacji, ale jeszcze w sprawie przewijaków, których brakuje przy polskich drogach, państwo piszą. Krzysztof, zostań, bo też jesteś młodym tatą. Może odpowiemy panu Arkowi wspólnie. Pan Arek napisał tak. Panie redaktorze, czy przewijanie bobasa na siedzeniu auta to ekwilibrystyka? Przecież auta mamy większe od malucha. Nasi rodzice radzili sobie doskonale bez przewijaków. Pozdrawiam dzielne, samowystarczalne mamy. Po pierwsze, tatusiowie, tu musimy się odezwać, no, bo my też przewijamy. I nie tylko na tylnym siedzeniu samochodu, prawda? A po drugie, polecamy tylne siedzenia samochodu. Moglibyśmy taki mały konkurs zrobić z panem Arkiem, czy by mu tak łatwo poszło. To wcale nie ale jest taka prosta sprawa. Myślisz o tym, żeby to zrobić na czas? Na przykład, zwłaszcza kiedy dziecko jest duże, o tak powiem, kiedy dziecko to urośnie. Samo się przewinie. A, no to jest zupełnie inna sprawa. Za chwilę skrót najnowszych informacji. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. No i to solo musimy przerwać, choć muzyka do podróży idealna, czy do przewijania. Wrócimy do tematu, obiecuję, jeszcze po 17.30, która minęła pół minuty temu. Na studiu pojawił się Radosław Mróz. Czas na skrót najnowszych informacji. Krwawy zamach w Syrii, nie żyje co najmniej 29 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Tuż przy granicy z Turcją doszło do eksplozji samochodu pułapki. Kijów żąda od Rosji wycofania wojsk z nadgranicy i krytykuje plany wojskowych manewrów w dniu wyborów prezydenckich na Ukrainie. Prowadzenie ćwiczeń w tym dniu świadczy o tym, że Rosja nadal realizuje scenariusz destabilizacji we wschodnich regionach Ukrainy i wywiera presję na naród ukraiński, czytamy w oświadczeniu ukraińskiej dyplomacji. Moskwa w dniach od 21 do 26 maja planuje przeprowadzić przy ukraińskiej granicy ćwiczenia lotnicze. W manewrach weźmie udział 71 załóg lotniczych. IMGW ostrzega przed ulewami na południu Polski, a PiS krytykuje rząd za niewystarczające przygotowanie na wypadek powodzi. Jarosław Kaczyński pojawił się we Wrzawach ujścia Sanu do Wisły i tam mówił, że gabinet Donalda Tuska skupia się na inwestycjach, które mogą dać mu poparcie. Łatwiej się pochwalić autostradą, niż pochwalić się wałem przeciwpowodziowym czy jakąś tamą. Wszystko ma w gruncie rzeczy służyć jednemu. Nie ludziom, nie bezpieczeństwu ludzi, tylko propagandzie, tylko interesom tego rządu. Tymczasem sam premier Donald Tusk przekonuje, że powódź nam nie grozi. O pogodowej sytuacji na południu kraju opowiemy w serwisie Trójki o 18. Wiadomości ekonomiczne. Przy mikrofonie Arkadiusz Ekiert. Dziś dzień publikacji danych makroekonomicznych. Ta najważniejsza dotycząca PKB mile zaskoczyła. Główny Urząd Statystyczny podał, że produkt krajowy brutto wzrósł w pierwszym kwartale o 3,3% licząc rok do roku. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że sytuacja gospodarcza poprawia się z kwartału na kwartał. Wpływ na tą sytuację z całą pewnością ma rynek wewnętrzny, czyli popyt konsumpcyjny, czyli to wszystko, co produkujemy w Polsce, co kupujemy, nasz popyt konsumpcyjny, plus do tego również i prawdopodobnie i zwiększone inwestycje. Ekspert dodaje jednak, że minie jeszcze trochę czasu, zanim ożywienie gospodarcze będzie odczuwane przez Polaków. To, czy wzrost gospodarczy będzie się bardziej widocznie przekładał na poprawę sytuacji na rynku pracy, pewnie się okaże za 2-3 kwartały, natomiast de facto widzimy już elementy poprawy sytuacji na rynku pracy, które w pewien sposób również wpływają na dane, które dzisiaj mieliśmy opublikowane. Wzrost PKB liczony kwartał do kwartału wyniósł 1,1%.

zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My także czekamy na Państwa. 17 maja, dni otwarte w Trójce. Od samego rana do późnego popołudnia. Jeśli chodzi o konkurs, który ogłosił Krzysztof, rozwiązujemy go hasłem: bieganie kojarzy mi się z moim ulubionym ciastem cytrynowym, na które czekam z utęsknieniem co tydzień. Napisał pan Paweł. Serdecznie gratuluję. A kolejny konkurs... Szkrypa mnie jakaś złapała. Już za tydzień, za 21 minut 18, a kolejny konkurs w naszej audycji już za chwilę. Ty współzamieszkujący znów w kąty bęcki oczach spadł na dna, ten dno najgłębsze. Oświenia dość nagłego błysku. Nosowska. Orange Warsaw Festival zbliża się wielkimi krokami. Czas kompletować już stroje i karnet przede wszystkim. Jeśli ktoś z Państwa nie ma i liczy na to, że wygra w dzisiejszym programie, no to proszę liczyć. Proszę przede wszystkim uruchomić wyobraźnię i posłuchać pytania, które ma dla Państwa Anna Gacek, a do wygrania w tym konkursie właśnie dwuosobowe zaproszenie na ten festiwal. Orange Warsaw Festival 2014. Wróćmy jeszcze do wczorajszego serialowego pytania. Muzycy świetnie znają się na serialach, ich oglądaniem umilają sobie długie godziny spędzone w podróży. Gdyby Snoop Dogg, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival, chciał przywieźć sobie pamiątkę z Polski i byłby to właśnie polski serial, dyskretnie przypominamy tutaj o gatunku seriali rysunkowych, to który można mu polecić i dlaczego? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. No i czas start, liczymy godzinę, za godzinę rozwiążemy konkurs, serial może być rysunkowy, może nawet wskazany jest, żeby był rysunkowy, taki, który Snoop Dogg mógłby sobie przywieźć jako pamiątkę z Polski. No, bardzo jestem ciekaw, co Państwo wymyślą. Za chwilę półstrójki, ale najpierw pani Karolina. Tired of my concrete jungle. 6 days a week is way too much. I'm gonna make the great escape. Go on a little getaway. I'll go get my beat up motor. somewhere I've never been. I'll stop, kiss my blues goodbye, breathe until I soar outside my crazy nights and live a really year alive. I'll stop, thank you for today. I'm sure that by candlelight I'll be alright and live a really year alive. I'll live a really year alive. The road can wind like my hidden hairbone. You clean my face so I can feel the breeze. And down below it's Monaco and Mr. I don't know a soul. Trójka za kwadrans będzie 18. Wyborczy puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. 44% kobiet i 56% mężczyzn jest na tej liście. Średni wiek kandydatów jednej i drugiej płci wynosi zgodnie 52 lata. Pierwsze miejsce na liście numer 4 w Krakowie zajmuje profesor Ryszard Legutko, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, który jest teraz gościem Wyborczego Pulsu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, panu, witam państwa. W trakcie kończącej się 5-letniej kadencji był pan profesor w Komisji Spraw Zagranicznych. W Europarlamencie zabierał pan głos w sprawach dotyczących Ukrainy, homofobii, problematyki islandzkiej. Którą ze swoich prac albo inicjatyw uważa pan za najważniejszą, najbardziej udaną? No myślę, najbardziej brzemienna w skutki to była sprawa ukraińska. Ja byłem autorem opinii czy sprawozdania Parlamentu Europejskiego w kwestii umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina, co doprowadziło do parafowania tej umowy. No, później, jak wiemy, to miało dalszy ciąg bardzo dramatyczny w związku z podpisaniem czy niepodpisaniem i tak dalej, ale no, jakoś uczestniczyłem w tym procesie na samym początku. Udało nam się tam parę korzystnych zapisów wprowadzić. To są ostatnie miesiące, a coś z wcześniejszego okresu, z poprzednich lat? No, nie są to ostatnie miesiące, bo parafowanie umowy stowarzyszeniowej to jest wcześniejsze. Myślałem, że mówi pan o kryzysie ukraińskim, bo to listopad, grudzień. A wcześniejsze lata? Bo to mimo wszystko okres niedawny. No, różne rzeczy robiłem w Parlamencie Europejskim. Byłem na przykład sprawozdawcą cieniem w raporcie dotyczącym Rosji. To też uważam, to był dobry dokument. A jak pan może wie, albo nie, może państwo wiecie, albo i nie, to nie jest wcale łatwo napisać w Parlamencie dobry dokument na temat Rosji, no ale jakoś nam się udało. Pan profesor miał 27 wystąpień na posiedzeniach plenarnych w ciągu tych 5 lat. To jest niecałe 5,5 wystąpienia na rok. To dużo czy mało? No to zależy, jak to liczyć. No wie pan, to niektórzy traktują jako swoiste zawody i się zapisują do każdej wypowiedzi. Ten system statystyki jest tam dość niemądry, bo na przykład można podnieść niebieską kartę, co się i wtedy ma się możliwość zadania pytania, czyli wypowiedzenia jednego zdania do wystąpienia poprzedzającego i to już się liczy jako wystąpienie. Ponieważ ja jestem człowiekiem poważnym, a w każdym razie uważam się za człowieka poważnego, wobec czego staram się występować w sprawach kluczowych, a nie nabijać statystyki. To nie jest na pewno najważniejsze kryterium i pewnie nie jedyne, ale jakiś na pewno. Konrad Szymański, najlepiej oceniany polski europoseł i europoseł Prawa i Sprawiedliwości, takich wystąpień na posiedzeniach plenarnych miał 100. No tak, pan Konrad pracował w tych komisjach, tych sprawach, które, no jakby to powiedzieć, produkowały sporo sprawozdań i on był zaangażowany w rozmaite przedsięwzięcia. Także w tym przypadku to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to nie było nabijanie statystyki, to były zawsze merytoryczne wystąpienia. Tylko Konrada Szymańskiego już nie ma na listach PiSu, jak pan tłumaczy wyborcom, jeśli o to pytają, dlaczego tak się stało? No ja tego nie muszę tłumaczyć, ponieważ to wytłumaczył pan Konrad, więc ja czuję się zwolniony, nie jestem plenipotentem pana Konrada Szymańskiego, którego zresztą bardzo lubię i cenię i poczytuję sobie za wielki przywilej, że mogłem z nim współpracować. Konrad Szymański rzeczywiście tłumaczył to na różne sposoby, ale tak zwyczajnie pana profesora nie dziwi to, że europoseł, który jest najlepszy w formacji i wygrywa w rankingach wszystkich europosłów, jest naprawdę doceniany, nie jest doceniany przez swoją partię? Jest jak najbardziej doceniany przez partię. I pan Konrad Szymański od pewnego czasu, pamiętajmy, że to jest druga jego kadencja, od pewnego czasu wyrażał taką opinię, że może nie jest dobrym pomysłem jeszcze kolejne 5 lat. No, w każdym razie podjął decyzję i ta decyzja spotkała się, no cóż, z akceptacją. Nikt pana Konrada Szymańskiego nie ocenia niżej, ani nie ma o nim złej opinii. Wszyscy się wypowiadają o nim w samym superlatywie. Zamykając wątek ocen i rankingów, w rankingu Rzeczpospolitej z ubiegłego miesiąca podsumowującego kadencję zajął pan poseł 32 miejsce, 51 europosłów, przypomnijmy, 44 z ocenami, bo nie wszyscy je dostali. To oceniali dziennikarze. Nie docenili pana profesora? No ja nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Nie robiłem to, co mogłem. Robiłem dobrze. Proszę pamiętać, ja miałem dodatkowe obowiązki, bo ja byłem przewodniczącym delegacji Prawa i Sprawiedliwości. Jestem. Byłem wiceprzewodniczącym grupy parlamentarnej. Reprezentowałem tę grupę parlamentarną w różnych ciałach, także w czasie posiedzenia konferencji przewodniczących, czyli to najwyższe ciało Parlamentu Europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko takie rzeczy, które, no, jakbym to powiedzieć, nie są widoczne, ale one są kluczowe. No, nie wiem, wydaje mi się, że dość dobrze pracowałem, a nawet jakoś jestem zadowolony z tego. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że więcej, ale jeszcze raz przypominam, proszę pamiętać, że jest ten bardzo dziwny obyczaj tych statystyk, konkursów. Tam właściwie ciągle, jeżeli pan przyjrzy się temu, to ciągle pan zobaczy rozmaite statystyki. Jakoś musimy badać tę rzeczywistość. No, najlepiej badać przez konkrety. Jeżeli pan się przejedzie teraz po Polsce i będzie patrzył na te billboardy na przykład, to nie wiem, co drugi kandydat, który jednocześnie jest posłem, ma tam napisane, nie wiem, najaktywniejszy poseł, prawda, albo nie wiem, najbardziej pracowity poseł. I dzięki statystykom możemy sprawdzić, czy mówi prawdę. No wie pan, zawsze się znajdzie jakąś statystykę. Mogę od razu panu powiedzieć, że wszystkie te znane mi przypadki tych posłów, którzy sobie takie rzeczy wpisują, czy prawie wszystkie, są nieprawdziwe. Ja nie będę tu raz wymieniał żadnych nazwisk, bo nie będę się wdawał w awantury z kandydatami, bo mnie to nie interesuje, ale ponieważ ja widzę to z bliska, więc często ogarnia mnie śmiech. To w takim razie porozmawiajmy o tym, co jest prawdziwe i bardzo poważne. Pan profesor rozpoczął zresztą od kwestii ukraińskich. Jaka lekcja w pana ocenie wynika dla Unii Europejskiej z wojny na Ukrainie? Ja nie wiem, czy wynika dla Unii Europejskiej, bo nie wiem, czy Unia Europejska jest takim podmiotem, który może wyciągać wnioski. Natomiast z pewnością wiele wniosków wynika dla rozmaitych polityków, którzy w instytucjach unijnych działają, a także dla rządów, krajów, obserwatorów, dziennikarzy. Podstawowy wniosek, który wynika, to jest taki, że Unia Europejska jest impotentna w sytuacjach poważnego zagrożenia, poważnego konfliktu, zwłaszcza ze strony Rosji. Mówię zwłaszcza, ponieważ to jest jedna z głównych sił politycznych w Europie. I co można zrobić z tym? Radosław Sikorski mówi, powtarza właściwie, bo to któryś raz już usłyszeliśmy podczas ostatniego sejmowego wystąpienia, że potrzebna jest Unia Polityczna, ponieważ Unia Ekonomiczna to jest za mało. No to jest bardzo niemądre stwierdzenie, ponieważ polityka zagraniczna Unii Europejskiej jest determinowana przez rządy najsilniejszych krajów, czyli takich przede wszystkim jak Niemcy, po części Francja, można jeszcze wymienić dwa inne. I polityka tych krajów jest generalnie prorosyjska z różnych względów. Poprzez bardzo głębokie kontakty i więzi gospodarcze z jednej strony, no z drugiej strony pewna tradycja prowadzenia polityki rosyjskiej, z trzeciej z racji tej właśnie, że Rosja jest potężną siłą w Europie. Więc jeżeli sobie wymyślimy coś takiego jak mocno zintegrowaną Unię z jednym ciałem prowadzącym rzeczywistą politykę zagraniczną, to będzie to polityka prorosyjska. To jest wniosek, którego obalić się nie da. Nie ma powodu, żeby ta polityka była inna. Czy jest to polityka zgodna z polską racją stanu? Nie. Nie jest to polityka zgodna z polską racją stanu, ponieważ nasza racja stanu jest taka, aby wpływy Rosji ograniczyć w tej części świata, w tej części Europy, w której my jesteśmy, a także uczynić instytucje europejskie czymś w rodzaju tarczy przed wpływami rosyjskimi. Ale jeżeli nie przez Unię Polityczną, która, jak pan profesor mówi, prowadziłaby do tego, że Unia Europejska stałaby się prorosyjska, to w jaki sposób można osiągnąć ten cel, czyli zabezpieczyć polskie interesy? Stałaby się jeszcze bardziej prorosyjska i to w sposób instytucjonalnie usankcjonowany. Natomiast jedyne, co można robić, to po pierwsze, i to jest lekcja, która zawsze wynika ze wszystkich doświadczeń historycznych. Po pierwsze, kraj, który chce się bronić, musi być silny pod każdym względem. Ukrainy nikt nie obroni, bo nikt nie będzie za Ukrainę umierał. Nie umierali za Gdańsk, nie będą umierać za Kijów. Więc po pierwsze kraj musi być silny. Po drugie kraj musi być zdolny do stworzenia regionalnych sojuszy politycznych z krajami, które mają wspólny interes. I dopiero trzecią instancją może być Unia. Unia pomoże tym, którzy są silni. Pomoc Unii tym, którzy są słabi, będzie nieznaczna albo symboliczna. Tak jak teraz pomoc dla Ukrainy jest symboliczna i taką pozostanie. Ale czy to znaczy, że powinniśmy starać się być krajem militarnie równie silnym jak Rosja? To jest niemożliwe. To znaczy, że powinniśmy być krajem, który ma realną siłę militarną, a nie to, co w tej chwili, czyli jesteśmy faktycznie sprawnej siły militarnej pozbawieni. No, nie mówimy w tej chwili, znaczy to w ogóle jest fałszywy trop, prawda? Porównywanie siebie do Rosji pod tym względem, ale musimy być krajem militarnie potężnym. No tak jak krajem militarnie potężnym jest na przykład Izrael. Kraj nieduży, ale jednak jest silny. Oczywiście nie taki jak Rosja czy, nie wiem, Stany Zjednoczone, ale jest. I to, co powiedziałem, ta druga kwestia, czyli kontynuacja w nowych warunkach polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, czyli tworzenie jakichś sojuszy w tej części świata. Przekonywał w Wyborczym Pulsie Trójki profesor Ryszard Legutko, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Damian Kwiek, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę.